Книга «Числа», розділ 33. Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з єгипетської землі під проводом Мойсея та Аарона. Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів. Рушили вони з Рамсесу першого місяця, 15-го дня першого місяця. Другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля з піднесеною рукою перед очима всіх єгиптян. Під час, коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь поміж ними, усіх первенців, і коли Господь чинив суд над їхніми богами. Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в Суккоті. Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині. Піднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом. Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши 3 дні ходи в Етам-пустині, отаборились у місцевості Мера. Вирушивши з Мери, прийшли в Елім. А в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором. Двигнувшись з Еліму, отаборились над Червоним морем. Двигнувшися з над Червоного моря, отаборились у Сін-пустині. Вирушивши ж із Сін-пустині, стали табором у місцевості Довка. А вирушивши з Довки, отаборилися в Алуші. Двигнувшися з Алуша, отаборились в Рефідимі і не мали там знову води до пиття. Двигнувшися із Рефідиму, стали табором у Синай-пустині. Рушивши з Синай-пустині, отаборились у Ківрот-Гатаві. А рушивши з Ківрот-Гатави, стали табором у Хацероті. Вирушивши з Хацероту, отаборились у Рітмі. Вирушивши з Рітми, отаборились у Рімон-Переці. Вирушивши з Рімон-Перецу, отаборились у Лівні. Двигнувшися з Лівни, стали табором у Рісі. Рушивши з Рісі, отаборились у Кегелаті. Двигнувшися з Кегелати, отаборились під Шефер-горою. Двигнувшися з-під Шефер-гори, отаборились в Хараді. Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті. Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті. Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху. Двигнувшися з Тераху, отаборились у місцевості Мітка. Двигнувшися з Мітки, стали табором у Хашмоні. Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті. Двигнувшися з Мосероту, отаборились у Бне-Якані. Рушивши з Бне-Якану, отаборились у Горга-Гідгаді. Двигнувшися з Горга-Гідгаду, стали табором у Йотваті. Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні. Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері. Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-пустині, тобто у Кадеші. Вирушивши ж із Сін-пустині, отаборились на Гор-горі, на краю Едом-землі. І зійшов Аарон священник на наказ Господній на Гор-гору, та й помер там на 40-й рік по виході синів Ізраїля з єгипетської землі, 5-го місяця, 1-го дня місяця. Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на горі. Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан землі, почув про прихід синів Ізраїля. І двигнулися вони з-під гори та й отаборилися в Цалмоні. Вирушивши ж із Цалмони, отаборились у Пуноні. Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті. Двигнувшися з Овоту, отаборились в Іє-Аварімі, на границі Моава. Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон-Гаді. Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі. Двигнувшися з Алмон-Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами навпроти Нево. А вирушивши з-під Аварімських гір, отаборились у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Отаборились вони вздовж Йордану від Бетга-Ешимоту до Авелга-Шиттіму у степах Моавських. І промовив Господь до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан землю, то проженете всіх мешканців тієї землі зперед себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвища спустошите. Тим робом заволодієте землею і осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання. Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами. Більшій дасте більшу спадщину, меншій – меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами. Коли ж не виженете мешканців тієї землі зперед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках. Вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь. І те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами».